بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد. سورة صافات ما قبل کے ساتھ ربط. سورة یاسین میں تھا کہ جن کو مشرک سفارشی سمجھتی ہیں وہ ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے کوئی نہیں. اب سورة صافات میں بتایا جائے گا ان مشرکوں کو بچا سکنا تو درکنار، ان مشرکوں کو چھڑا لینا بچا لینا تو درکنار، وہ تو اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہیں. جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو اللہ کے سامنے بے بسی کا اقرار کر رہے ہیں. جو خود اپنی بے بسی کا اقرار کرے وہ دوسرے کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسروں کے کام وہ کیسے کرا سکتا ہے؟ یہ ماقبل کے ساتھ ربط. خلاصہ، ابتدا میں فرشتوں کا، پھر جنوں کا عاجز ہونے کا بیان ہے. فرشتے بھی عاجز، جن بھی عاجز، پھر سات انبیاء کی عاجزی کا بیان، پھر سات انبیاء کی عاجزی کا بیان، پھر تمام کا ایک ایک بار اعادہ، اور آخر میں سورت کا خلاصہ. چلو جی، جنہیں مشرک سفارشی سمجھ کے پکارتے ہیں وہ تو خود عاجزی کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. وہ سارے عاجز ہیں. جو خود عاجز ہو وہ دوسروں کے کام کرا سکنے والا نہیں ہوتا. والصافات صفا، یہ بیان حال ملائکہ. قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار چلتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ کے عاجز ہیں، اللہ کہتا ہے ایسا چلو، وہ چلتے ہیں. فزاجرات زجرن، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو جھڑکنے والے ہیں جنات کو. اللہ حکم دیتا ہے جھڑکو ان کو، آسمان کے قریب نہ آنے دو. وہ اللہ کا حکم مان کے، او عاجز بن کے اللہ کا حکم مان کے عمل کرتے ہیں. فتالیات ذکرن، پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی. ان الہکم لواحد، جواب قسم تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. یہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں. رب السماوات والارض، آسمان زمین کا مالک، مابین کا مالک، رب المشارق مشارق کا مالک. یہ حال ملائکہ، اللہ کے حکم کے مطابق یہ چلنے والے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں. آگے انا زینا سما دنیا، بیان حال جنات. ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا زینت سے، یعنی ستاروں سے، ستاروں سے. وحفظا، یعنی حفظنا حفظن، حفاظت کی ہم نے، حفاظت کرنا آسمان کی. من کل شیطان مارد، ہر شیطان سرکش سے. لا یسمعونا الی الملأ الاعلی، نہیں کان لگا سکتے ملائکہ اعلی کی طرف. یعنی اللہ پاک نے ایسا انتظام اب کر دیا ہے. وہ یو کو زفو نہ مارے جاتے ہیں یہ، من کل جانب، ہر جانب سے. فرشتوں کی اللہ نے ڈپٹی لگائی ہے ان کو مارو. دہورن، بکانے کے لیے، ولہم عذاب واسب، ان کے لیے ہے عذاب واسب دائم ہمیشہ، الا من خطف الخطفتا، ہاں کوئی اچک لے اچکنا، فاتباہ تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب ستارہ روشن، سمجھے؟ تو اب یہ مار کھا کھا کے آ جاتے ہیں، تو جنات بھی عاجز ہوئے، ملائکہ بھی عاجز، جنات بھی عاجز. وہ ملائکہ کو بھی پوچھتے تھے اور جنات کو بھی پوچھتے تھے، ملائکہ کو کہتے تھے ہمارے کام کراتے ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ سے منوا لیتے ہیں. فاستفتهم زجر للمشرکین اہم اشد خلقا ام خلقنا، کیا یہ زیادہ سخت ہیں یا وہ جو ہم نے پیدا کیا؟ انا خلقنا من طین لازب، ہم نے پیدا کیا ان کو من طین، ان مٹی لیس دار، بل عجبت ویسخرون، آپ تعجب کریں گے ان کے انکار پر، ویسخرون اور وہ مذاق کرتی ہیں انکار سے، یعنی بڑھ کر اور بھی آگے جاتی ہیں، وإذا ذکروا اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو لا یذکرون، وإذا رأوا آیۃ جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی، یستسخرون تو پھر بھی مذاق ہی کرتے ہیں، وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، کہتے ہیں یہ تو جادی ہوا ہے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا شِكْوًا، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ہمیں کب پیدا کیا جائے گا، یا ہمارے آبا و اجداد کو کہہ دیجئے تم بھی ہاں تم عاجز ہو گئے، انما ہی زجت، ایک چیخ آئے گی، فیضہ ہم ینظرون، وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، ھذا یوم الفصل الذی کنتم تکذبون، اشور الذین ظلموا، اکٹھا کرو ظالموں کو، وازواجہم ان کے ہم مشرب لوگ، ان کے دین والے، وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، ما کانوا یعبدون معبودان باطلا، فادوہم ان تمام کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جاؤ، پھر وقفوہم ان کو ذرا ٹھہراؤ، ان سے سوال کرنا ہے، کیا سوال جی، مالکم لا تناصرون، او کیا ہو گیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو، بلکہ آج کے دن تم مستسلمون جھکنے والے ہو، اور بعض بات سے سوال کریں گے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یہ اقبل بعضهم دخاصوں میں مشرکین، بعض سے یعنی پیر مریدوں سے تے مرید پیروں سے سوال کریں گے، کہیں گے پیر مرید، قالوا انکم کنتم، تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس، آیا کرتے تھے، آ کے گمراہ ہمیں کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے اور نہیں نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اور یہ پیر کہیں گے ہمارا کوئی زور تو نہیں تھا، تم خود ہی تاغی سرکش، فحق لینا قول ربنا، ہم پر رب کی بات ثابت ہو گئی، انا لذائقون، اب عذاب کا مزہ چکھنا ہے سب نے، فاغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا بلا جبر، انا کنا غاوین، انا تالی لیا، اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے تو تمہیں بھی ہم نے گمراہ کیا، پر ہمارا جبر تو کوئی نہیں تھا، تم نہ مانتے نا، فَإِنَّهُمْ يَوْمَ اِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، سارے عذاب کے اندر شریک ہوں گے، اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ زَجَرْ مَا شِكْوَاهُمْ، اور یہ بیان جرم آ رہا ہے، بیان جرم کیا، انکار توحید، یہ ایسے تھے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ کو مان لو تو یستکبرون، تکبر کیا کرتے تھے، ویقولون، جرم دوم، انکار رسالت، کہا کرتے تھے، آئنا لتارکو آلہتنا، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ایک شاعر کی وجہ سے، مجنون کی وجہ سے، بل جا بالحق، جواب شکوہ، یہ پیغمبر شاعر نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، بلکہ یہ تو حق کو لے کے آیا، وصدق المرسلین، پہلے رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے، انکم لذائق العذاب الالیم، تخفیف اخروی، تم سارے کے سارے اب عذاب علیم چکھو گے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, اور تمہیں نہیں بدلا دیا جائے گا مگر تمہارے اعمال کا. ہاں الا عباد اللہ المخلصین, بشارت جو مخلص, جو ہاں مخلص جن کو اللہ چن لے. اوپر لکھا ہے فانجیناہم, ان کو ہم بچا لیں گے, ان کو ہم. اولئک لہم رزقکم معلوم, ان کے لیے رزق ہوگا. معلوم, معلوم ہے حال اس کا دوسری صورتوں میں, یعنی دوسری صورتوں میں ہم اس رزق کی وضاحت کر چکے ہیں. فواقہ, وہ رزق کیا ہوگا, یعنی پھل ہوں گے, یعنی وَهُمْ مُكْرَمُونَ, اور ان کی عزت کی جائے گی. فی جنات النعیم, نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, چار پائیوں پہ آمنے سامنے بیٹھی ہوں گے. يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مَّعِينٍ, خالص شراب کے جام ان کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. بَيْضَاء, وہ جام وہ شراب دیکھنے میں سفید ہوگا. لذت للشاربین, پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا. لافیا غول, ان میں کوئی نشہ نہیں ہوگا. ولا ہم انہا ینزفون, وہ اس سے بہکیں گے کوئی نہیں. وعندہم کاسرات الطرف, اور ان کے لیے جنت کے اندر ہوں گی کاسرات الطرف, آنکھوں کو پست کرنے والی, روکنے والی. عینن, موٹی موٹی آنکھوں والی. کأنہن بیض مکنون, گویا کہ وہ بیض, وہ تو انڈے ہیں. مکنون, چھپائے ہوئے انڈے ہیں, چھپائے ہوئے. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون, ایک دوسرے سے سوال کریں گے, یعنی جنتی جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اللہ پاک نصیب فرمائے. قال قائل, ایک ان میں بولے گا, دوسروں کو بتائے گا. انی کان علی کریم, وہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا دنیا میں, دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا اعلی حضرت کی پارٹی کا. یقول اہنک لمن المصدقین, وہ کہا کرتا تھا تو بھی تصدیق کرتا ہے قیامت کی. اعزام متنا و کنہ ترابن و اعزام انا لمدینون, کیا ہمیں بدلا دیا جائے گا. یعنی وہ خود قیامت کا منکر تھا اور مجھے کہتا تھا تو قیامت کی تصدیق کرتا ہے. کال حل انتم, کال کال اللہ, کا وہ ذکر کر رہا ہوگا کہ ایک میرا دوست ہوا کرتا تھا, ایک میرا. اللہ کہے گا کی خیال ہے, ویکھنا چاہندا ہے اساں, انہوں ویکھنا چاہندا ہے. حل انتم متلعون, اللہ کہے گا کیا اس کو جھانکنا چاہتے ہو, اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو اجازت ہے. فتلا, وہ جھانکے گا تو دیکھے گا. فی سوائل جہیم, او مشرق مولوی, او جہنم دے درمیان دے وچ. کالا تلہ ان کے تل تر دینی, اللہ کی قسم تو تو مجھ کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا. شکر ہے میں نے تیری بات مانی, کوئی نہیں ورنہ تو بھی مجھے بھی مشرق بنا دیتا. تلہ ان کتا لتر لتر دینی, مجھ کو ہلاک کر دیتا. ولولا نعمت ربی, یہ میرے رب کا احسان ہے کہ میں بچ گیا, ورنہ میں بھی ہوتا من المحضرین, پکڑے ہوئیوں میں سے, حاضر کیے ہوئیوں میں سے. افاما نانو بمیتین الا موتتنا الاولا وما نانو بمعذبین انہا حازا لور فوز العظیم لمثل حازا فلیامل العامل عاملون ازالک خیرون. یہ جنت کی عیش, یہ جنت جنت کے مزے, یہ بہتر ہے نزلن, ام شجرت الزقوم، یا تھور کا درخت، تخفیف اخروی شجر زقوم سے، تھور کا درخت، انا جعلناها، ہم نے جس کو بنایا، فتنة للظالمین، ظالموں کے لیے فتنہ، انها شجرۃ، وہ ایک ایسا درخت ہے جو نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ سے، جہنم کی اصل سے، طلعها، اس کے اوپر گابے جو ہوتی ہیں، پھل ہوتی ہیں، کأنه رؤوس الشیاطین، وہ اس طرح ہے جس طرح شیطانوں کا سر، شیطانوں سانپوں کا، جس طرح سانپ کا سر ہے، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، یہ جو مشرک ہوں گے اس میں سے کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ، گرم پانی اللہ پاک ملا کے دے گا، اِنَّ مَرْجَعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ، اِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ظَالِمِينَ، اپنے باپ دادے کو انہوں نے گمراہ پایا اور انہوں نے ان کی تقلید کی، فَوَلَا سَارِمْ يُورَهُمْ، وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے کئی ڈر سنانے والے بھیجے، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، یہاں سے قصہ اولا، اب تک حال جنات کا، حال ملائکہ کا، اور درمیان میں یہ تخویفات اور بشارات آ گئی، اب حال انبیاء کا، انبیاء کے حالات میں سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ پاک ان سے بھی بتائے گا کہ دیکھو یہ بھی میرے سامنے عاجز ہیں، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اعلان کرتے ہیں، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، نادانا آواز دی ہم کو، پکارا ہم کو نصرت کے لیے نوح علیہ السلام نے، فلنعم المجیبون، ہمیں بہترین قبول کرنے والے، جواب دینے والے، یہ بیان حال انبیاء، حاصل یہ کہ نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا، وہ شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں، وہ تو ہمیں پکار رہی ہیں، ہمارے سامنے عاجزی ظاہر کر رہی ہیں، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بہترین ہم جواب دینے والے، پہنچنے والے پکار پر، پہنچنے والے، وَنَجَّيْنَا، ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، ماننے والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اس کی اولاد کو ہم نے باقی کیا، اب جتنی دنیا موجود ہے یہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد سے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے پچھلوں میں ان کے لیے سلام، علی نوح فی العالمین، یہ پچھلے لوگ سلام ہی سلام، اچھے انداز سے ان کو یاد کریں گے، انا کذالک نجزی المحسنین، انہ من عبادنا المؤمنین، ثم اغرقنا الاخرین، جو دوسرے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا کافروں کو، اور پیغمبر کو ہم نے بچا لیا، اور پیغمبر ہمارے سامنے عاجزی کرتا رہا، وَإِنَّ مِن شِيَّتِي لِإِبْرَاهِيمَ، یہ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان من شیعتہ تابعین نوح علیہ السلام کے جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اذ جا ربہ بقلب سلیم، رب کے پاس لائے دل سلیم، سلیم من الشرک والشک، قرطبی، شرک سے، شک سے، بالکل سلامتی والا، بچنے والا دل، اذ قال لابی و قومی ماذا تعبدون، افکن آلیتن، افکن جھوٹ، جھوٹ کر کر کے، جھوٹے معبود بنا کے اللہ کے علاوہ تم ارادہ کرتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ستاروں میں نظر کی، یہ قوم کہتی ہے میلے پہ جا رہے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ چل، پیغمبر یوں آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھ کے پھر جواب دیتا ہے. جواب دے کے کیا کہتے ہیں؟ انی سقیم, انی میں بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا. اس سقیم کے دو معنی, ایک بیمار جسمانی طور پہ, دوسرا بیمار روحانی طور پہ. مشرک سمجھے جسمانی بیمار, ابراہیم علیہ السلام کی مراد روحانی بیمار, روحانی بیمار. سقیم القلب, سقیم النفس, میں روحانی طور پہ بیمار, یعنی میں تو بڑی تکلیف میں ہوں روحانی طور پہ. یہ کیا تم نے شرک مچایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے میرے روح کو تکلیف ہے, میں روحانی بیمار ہوں, ذرا جاؤ صحیح, میں نے علاج ان کا کرنا ہے تمہارے معبودوں کا. سمجھے, یہ ہے روحانی بیمار, اسے کہا جاتا ہے توریا. ایک لفظ کے دو معنی ہوں, متکلم نیت ایک معنی کی کرے, سننے والا دوسرا معنی مراد لے, سننے والا دوسرا معنی مراد لے. اب انہوں نے مراد لیا جسمانی طور پہ بیمار, ان کی مراد تھی روحانی طور پہ بیمار. اب یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا, بظاہر سمجھنے والا سمجھے گا بیماری دی جسمانی بیماری, لہذا جھوٹ ہے. نہ, جھوٹ نہیں ہے, چونکہ ان کی مراد ہی دوسرا معنی, اسے کہا جاتا ہے توریا. ایک معنی مراد لینا, دوسرے معنی کو مراد نہ لینا, اور بظاہر اس طرح کرنا کہ سننے والا وہ دوسرا معنی مراد لے لے, چھپا دیا جائے گویا کہ. یہ سکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح فرمایا. بعض علماء نے معنی کیا ہے کہ سکیم اس میں حال کا بھی زمانہ ہو سکتا ہے, استقبال کا بھی. انہوں نے اس سے سمجھا فی الحال, آپ نے مراد لیا فی الاستقبال. سمجھے, اس اعتبار سے بھی تو یہ یعنی کوئی غلط یا جھوٹ معاذ اللہ کوئی نہیں بنتا. فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلہتہم. اب وہ تو میلے پہ چلے گئے, یہ آ گئے ان کے معبودوں کے پاس. فرمایا کہ لا تاکلون, وہ مٹھائیاں وغیرہ رکھتے تھے نظر نیاز تبرک کے لیے اپنے ان معبودوں کے سامنے, بتوں کے سامنے. تو یہ آ کے کہنے لگے کھاتے کیوں نہیں ہو, مالکم لا تنتقون, فراغ علیہم ضربم بالیمین, خوب طاقت کے ساتھ مارنا شروع کر دیا. فاقبلوا الیہم یزفون, اب جو انہوں نے کرنا تھا کر دیا, وہ واپس آئے. واپس آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے دوڑتے آئے. اب ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتے ہیں اتعبدون ما تنحتون, وہ ان کی عبادت کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے خود تراشتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, حالانکہ خالق تمہارا بھی اللہ ہے اور یہ جو تم بڑھگڑتے ہو ان کا خالق بھی اللہ. قالوا ابنوا له بنیانا, باتیں ہوتی رہی, انہوں نے کہا بھئی آگ جلاؤ, اس کو ختم کرو, آگ کے اندر پھینکو. فارادو بھی قیدن, انہوں نے ایک مکر کیا. فجعلناہم الاسفلین, ہم نے ان کو ذلیل کیا. وہ واقعہ گزر چکا ہے, اللہ پاک نے آگ کو گلزار بنا دیا, ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. لیکن پھر بھی قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی. ضدی جو تھے, ضدی انسان کے سامنے کیسی کیسی چیزیں ظاہر ہو جائیں تب بھی وہ مانا نہیں کرتا. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک حکم دیتا ہے یہاں سے ہجرت کرو, وہ ہجرت ابراہیمیہ. وقال انی ذاہب الى ربی سیہدینی رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. یہ اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہے. اسماعیل کے لیے لفظ آئے گا حلیم، علیم نہیں آئے گا. اسحاق علیہ السلام کے لیے آئے گا علیم، علم والا. اسماعیل علیہ السلام کے لیے اگر علیم کا لفظ آئے گا آ جائے تو علیم کا معنی ہے یعنی علم اللہ اسے دے گا، نبوت والا نبی بنائے گا، پھر تو آسانی سے پیغمبر سمجھ سکتا ہے، میں ذبح بھی کروں تو یہ ذبح نہیں ہوگا، اس نے تو نبی بننا ہے. اس لیے اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے کسی جگہ پر لفظ بے غلام علیم نہیں فرمایا. اب یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کا چونکہ ذکر ہے تو اللہ پاک اس کا کہتے ہیں، وہ جب جوانی کو پہنچا، دوڑنے کو پہنچا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اس سے فرمایا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جو کرنا چاہتے ہو کرو، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو. فلما اسلما، دونوں اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم پہ عمل کر کے دکھانا ہے. وطلہ للجبین، جبین کروٹ کے بل، یہ ماتھا مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائیڈ، للجبہت جبینان، چہرے کے دو جبین ہوتے ہیں یہ جو دو طرف ہیں ان کو کہا جاتا ہے جبین، جبین کے بل لٹایا. وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بچانا تھا، بچا لیا، اور اس کی جگہ پر بچھڑا جنت سے جبرائیل لے کے آئے، وہ ذبح ہو گیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذکر کر کے بعد میں آ رہا ہے اسحاق علیہ السلام. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. بس یہاں سے معلوم ہوا کہ ذبیح اللہ اسماعیل تھے نہ اسحاق. اللہ پاک اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پہلے کر کے ذبح کا واقعہ سارا سنا کر اب اسحاق کے پیدا ہونے کی بات اب آ رہی ہے، بشارت کی بات اب آ رہی ہے. وبارکنا علی وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن ظالم لنفسہ مبین ولقد من اللہ. یہ تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، علی موسیٰ و ہارون ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم ونصرناہم فکانوا الغالبین. ہم نے ان کی امداد کی، ان کو غالب کیا. وآتیناہما الکتاب المستبین، ہم نے ان کو کتاب واضح دی. وہدیناہما صراط المستقیم وترکنا لہما فی الآخرین سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذلک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین وان الیاس. قصہ اعرابہ، چوتھا قصہ، الیاس علیہ السلام وہ بھی رسولوں میں سے تھے. اذ قال لقومی الا تتقون اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. یہ بال بہت بڑا ایک بت تھا ان کا. حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس بال بت کا نام لے کر تردید کی ہے، اس بال کو مت پکارو، اللہ ہی کو پکارو، اس کو پکار کے احسن الخالقین اللہ کو تم بھول جاتے ہو. اللہ ربکم و ربابائکم الاولین فکذبوہ فانہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علی فی الاخرین سلام علی الیاسین انا کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وان لوطا. پانچواں قصہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے بارے میں بھی، اذ نجیناہ، ان کو بھی ہم نے بچایا، ان کو بھی ہم نے بچایا. الا عجوزن فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین وانکم لتمرون. تم گزرتے ہو ان پر مصبحین، وباللیل، کبھی صبح کبھی رات، فلا تاکلون. وان یونس، قصہ چھٹا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام اذ ابقا الی الفلک المشحون، بھاگ کے چلے گئے واقعہ سارا گزر چکا ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، کشتی کی طرف فساہما قرا ڈالا، قرے میں نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا، صحیفہ یونس پہلی جو کتابیں ہیں، چونکہ پہلی کتابوں میں تحریفیں ہو چکی ہیں ان کا اعتبار کوئی نہیں ہے، لیکن کسی نص کے خلاف نہ ہو تو آدمی اس کو مان سکتا ہے. صحیفہ یونس میں لکھا ہوا ہے کہ قرا انہوں نے تین دفعہ ڈالا. پہلی دفعہ جب قرا ڈالا نام نکلا یونس علیہ السلام کا. اب ایک آدمی کہنے لگا نام اس کا نکلا ہے لہذا اس کو پکڑ کے دریا میں پھینکو. یونس علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، آستینیں چڑھا لی. آہ آہ تو کون ہے مجھے دریا میں پھینکتا ہے؟ بس جب تھوڑا سا پیغمبر یوں کھڑا ہوا وہ آگے سے گیا بیچارہ. اس لیے انہوں نے کہا جی دوبارہ قرا ڈالو. اب دوبارہ قرا ڈالا نام نکلا پھر یونس علیہ السلام کا. اب پہلا تماشا دیکھ چکے تھے، اب کہتا کوئی نہیں ہے کچھ. تیسری بار پھر قرا ڈالا، تیسری بار بھی نام نکلا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا. یونس علیہ السلام سمجھے میرے اللہ کی مرضی یہی ہے، تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام خود راضی ہو گئے، خود راضی ہو گئے. اب اللہ پاک نے ان کو سنبھالنا تھا. فالتقمہ الحوت، نگل گئی ان کو مچھلی. وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت کرنے والے تھے اپنے آپ کو غلطی اجتہادی پر. اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کیوں نکل کے آ گیا ہوں. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والے نہ ہوتے، للب صفی بطنی ہی، تو رہتے اس کے پیٹ میں قیامت تک. انہوں نے اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کی کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک. اگر پیغمبر یوں اللہ کو نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. وہ تو اتنا عاجز ہے اپنے آپ کو بچا سکنے والا نہیں ہے. جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے تو وہ دوسروں کو کیا بچائے گا. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مچھلی گویا کہ قیامت تک باقی رہتی. مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک اس کی خوراک بنا دیتا، خوراک بنا دیتا، بات ختم. اب قیامت تک انہوں نے نکل کے نہیں آنا تھا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَىٰ، ہم نے پھینکا ان کو چٹیل میدان پر. اللہ پاک نے کنارے لگایا ان کو. اب جو چٹیل میدان پہ آئے ہیں وہ ہوا سکیم، کمزور ہو چکے تھے. وہ امبتنا لے شجر تمی یقین، اگا دیا ہم نے یقین کا درخت. یقین بیل والا درخت، مراد کدو، کدو کا درخت. جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں یہ کدو کے درخت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے پاس مکھی نہیں آتی. اب چونکہ بدن کمزور تھا حضرت کا، خطرہ تھا کہ مکھی آئے تو نقصان پہنچائے گی. اللہ پاک نے انتظام کیا، کدو کی بیل وہاں پر اگا دی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یوں آپ کے بدن کی حفاظت ہو گئی. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے بھیجا تھا ان کو رسول بنا کر. مئات الف، ایک لاکھ، تو سمجھے ایک، او یزیدون یا اس سے زیادہ، یعنی لاکھ سے اوپر والوں کو نہ گنو تو لاکھ، اوپر والوں کو گن لو تو زیادہ. ایک لاکھ آبادی تھی. فآمنو، ہم نے ان کو بھیجا تھا. اب وہ جب تک سناتے رہے قوم نے نہ مانا، جب تک پیغمبر رہا ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ عذاب آئے گا، پھر آپ خود چلے گئے. بعد میں اللہ پاک کا جب عذاب آیا یہ ایمان لے آئے. فمتناہم تو ہم نے ایک وقت تک ان کو دنیا کے اندر رکھا. فاستفتہم علی ربک البنات، یہ اب تک انبیاء کے حالات آ چکے ہیں. اب پھر اللہ پاک ارادہ کر رہا ہے، اب یہ حال ملائکہ، علی ربک البنات ولہم البنون. اب خلقنا الملائکۃ اناثا، یہ علی ربک البنات، آشیا پہ ذرا دیکھو، کبحات سلاسا، تین کباہتیں. نمبر ایک کباہت عرفی، نمبر دو کباہت نقلی، نمبر تین کباہت عقلی. اب علی ربک البنات، یہ کباہت عرفی تیرے رب کے لیے ہو بنات اور تمہارے لیے ہو بیٹے، یہ بات کبھی ہے عرفن. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یہ کباہت دوم نقلی، ہم نے ملائکہ کو مؤنث بنایا ہو. وہم شاہدون، اور یہ مشاہدہ کرنے والے ہو، یہ نقلی طور پہ کبھی ہے، یعنی ثابت نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے ملائکہ کو جب پیدا کیا تو یہ مشرک وہاں موجود تھے اور مشرک دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکے نہیں ہیں، یہ لڑکیاں ہیں. وہم شاہدون، وہ دیکھ رہے تھے، یہ نقلی طور پہ ثابت نہیں ہے، تو یہ قباحت نقلی. اللہ انفقم لون، یہ قباحت عقلی، جھوٹ بولتے ہیں وہ اور کہتے ہیں ولد اللہ و انم لکاذبون. استفل بنات البنین، یہ پھر اعادہ قباحت عرفی. مالکم کے فتح کمون، افلا تذکرون، ام لکم سلطان مبین، فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، یہ حال جنات، بیان حال جنات، اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان انہوں نے نسب بنا لیا. حالانکہ اللہ ولقد علمت الجنۃ، حالانکہ جانتے ہیں جن کے انہم لمحضرون، وہ تو پکڑے ہوئے ہوں گے. اگر وہ اللہ کی اولاد ہوتے، رشتہ دار ہوتے، تو ان کو تو اللہ پاک سزا کے لیے نہ پکڑتا. سبحان اللہ اما یصفون الا عباد اللہ المخلصین فانکم وما تعبدون ما انتم علی بفاتنین الا من وصال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم. وامنا، یہ پھر اعادہ ثانیاً حال ملائکہ. یہ جنات کے لیے اللہ نے عذاب کا ذکر کیا، اب پھر آگے حال ملائکہ. حال ملائکہ ان کا ایک درجہ ہے اللہ کے ہاں معین. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ وَإِنْ كَادُوا لَيَقُولُونَ، یہ جو ملائکہ ہیں، ملائکہ تو اللہ کے سامنے صف در صرف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گویا کہ عاجزی کرتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا شِكْوَى بَرَائِ كُفَّارِ مَكَّةَ مَا تَخْفِيفُ لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَقُلْنَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا بِشَارَتْ، ہمارا پہلے ہم نے لکھ دیا ہے اپنے مرسلین بندوں کے لیے کہ انہم لہم المنصورون، ہمارے مرسل بندے کیا ہوں گے؟ منصور، مدد کیے ہوئے، باعتبار نتیجہ کے. آخری نتیجہ پیغمبروں کے حق میں ہوگا. وَإِنَّ جُنْدَنَا، ہمارا لشکر، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہ غالب ہوں گے، یہ بھی باعتبار نتیجہ کے. اب رسولوں کی گویا کہ ہم امداد کریں گے، رسولوں کو ہم غالب کریں گے، وہ اپنے آپ کو غالب نہیں کر سکتے، اپنے آپ کی امداد نہیں کر سکتے، اللہ ان کی امداد کرے گا. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ زَجَرْ مَا تَخْفِي دُنْيَوِي، ان سے اعراض کر ایک وقت تک کے لیے. وابصروا فسوف يبصرون فبعذابنا يستعجلون، فاذا نزل بساحتهم، عذاب آ گیا ان کے گھروں میں، سینوں میں. فساء صباح المنذرین، منذر ڈرائے ہوئے. وتولى عنه التاهين وابصر فسوف يبصرون وسبحان ربك رب العزه عما يصفون. یہ خلاصہ ہے سورت. کہ اللہ پاک ہر قسم کے سفارشیوں سے پاک ہے، سفارش کر کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی کرام کرا سکنے والا نہیں ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتی ہے رسولوں کے لیے، المرسلین المبلغین من اللہ التوحید والشرائع، وہ جو اللہ پاک کی طرف سے قانون اللہ کے لوگوں کو سنانے والے ان کے لیے سلامتی ہے۔ والحمد للہ، سمجھو فرق کر رہا ہے اللہ یہاں بھی، حمد اللہ کے لیے، سلامتی پیغمبروں کے لیے، بچ جانا پیغمبروں کے لیے، اور بچانا اللہ کے لیے، سمجھو۔ الحمدللہ، حمد پیغمبروں کے لیے نہیں، یعنی حمد ما فوق الاسباب، حمد ما فوق الاسباب یہ اللہ ہی کے لیے ہے، رسولوں کے لیے سلامتی ہے۔ رب العالمین،